Välkommen till Frihetsjournalen. Frihetens röst i det digitala ljudflödet. Den här veckan blir det ett samtal med nationalekonomen Andreas Berg som är verksam på Ratio och också som föreläsare på Lunds universitet. Han släpper den här veckan en ny bok som heter Den kapitalistiska välfärdsstaten, utgiven av Ratio. Och den innehåller en hel del överraskningar faktiskt. Lyssna här. Jo, Andreas, du släpper ju en bok här, Den kapitalistiska välfärdsstaten. Och jag tycker den är intressant för att du vänder dig lite grann emot den här bilden som många liberaler och oss på den borgerliga sidan har om att Sverige hade en stor framgångsperiod 1870 till 1970 då när landet fortfarande var fritt och att vi därefter har blivit väldigt socialistiska och därefter då fallit i de här välståndsligorna. Du vänder dig lite grann emot den här beskrivningen, eller hur? Ja, lite grann. Alltså, jag säger ju så att säga, det var en väldigt framgångsrik period 1870 till 1970. Och under den perioden så, i synnerhet början av den, så lyckades vi bra för att vi var bra på kapitalism. Så att i den månen, i den bemärkelsen, så går jag inte i clinch med liberaler. Där är vi nog överens om att framgångarna beror på kapitalism. De jag kanske går i clinch mot är de som vill skriva om den svenska historien som att det gick bra för att vi hade tur och slapp världskrig. Eller det gick bra för att vi kunde exportera skog och malm till resten av Europa. Eller vi hade tur för att vi hade en framsynt arbetarrörelse och kloka fackföreningar. Och att det var det här som låg grunden till det svenska välståndet. Jag tror att ska man förstå Sveriges framgångar måste man förstå det som framgångsrik kapitalism. Och det fick vi i mitten på 1800-talet och det satte rejäl fart på den svenska ekonomin. Just det. Men för det jag tycker är intressant och det som har varit en liten tankeställare för mig, för jag tillhör just den gruppen jag beskrev där, och det är ju det att vi under den senaste perioden då, efter 1970 så att säga, har beskrivit oss som att vi har fallit tillbaks. Men, ja. men du visar ju där att det finns en tabell på sidan 85 där du visar liksom att den ekonomiska friheten har ju egentligen ökat mer i Sverige än i något annat Exakt. Land. Jag vet inte, är det OECD eller är det ännu flera länder du har med där? Alltså det är egentligen, man får ju ta bort de länder som har varit kommunistiska planekonomier. Ja, för att det är svårt för Sverige att slå dem. Ja. Men i övrigt så är vi extremt reformvänliga i Sverige. Och det kanske vi inte tänker på. Nej, jag har inte tänkt den tanken. Du har ju en lista där med, som börjar 1980 då med reformer under åren som har gått efter 1980. Ja. Och de har haft effekt, menar du? Ja, det har de. Och det intressanta är att du har ju rätt så tillvida att det var en period då kapitalismen inte alls fungerade och då välfärdspolitiken ballade ur. Och det var det som har kallats det galna 70-talet i vågen efter 68. Och det ställde till ganska rejält för svensk ekonomi. Men från 80-talet, framförallt 85 och framåt, så har Sverige varit väldigt, väldigt bra på att rätta till de saker som var fel och rätta till dem i liberal riktning. Och många gånger så har man då gått från något som var så att säga väldigt mycket åt ett planekonomiskt håll, men man har tagit ett väldigt stort kliv i riktning mot ökad ekonomisk frihet. Så att Sverige har i liberal riktning gått om väldigt många andra länder och nu är vi till exempel när man ser på graden av globalisering och öppenhet i nivå med USA och har gått om de flesta länder på den europeiska kontinenten som Frankrike, Italien, Tyskland och så vidare. Ja, precis. Jo, det där är en intressant läsning. Och du är inne på också varför detta har kunnat ske då, det här med att i alla fall jag menar att det var ju Fälldin-regeringarna som började lägga om kursen då 1980, inte 1976, för då fortsatte man ju man skulle ju överträffa Socialdemokraterna i socialingenjörskonst i början. Men 1980 blir, det sa ju, jag tror det var Mats Fegfors som sa det en gång, liksom, att det verkliga regimskiftet skedde inte 1976 utan 1980, för då la man den första statsbudgeten där man började spara i de offentliga utgifterna, och du började ju också 1980, men det har inte satt sig ändå, och det beror på att sen har de andra regeringarna då, både under socialdemokratiska och borgerliga regeringar, har gjort en del reformer, och man har inte presenterat det som stora ideologiska reformer utan mer av pragmatiska skäl, så därför har vi inte tänkt på dem särskilt mycket. Jag tror du har helt rätt i det där. Jag tror också du har helt rätt i den beskrivning av 70-talet, och framförallt så tror jag att, så att säga, både de borgerliga och socialdemokraterna drabbades av vänstervinden 68, och att en del av 70-talet därför gick förlorat och blev, så att säga, man experimenterade mycket med makropolitiken och det blev inte så lyckosamt. Men man tillsatte ett antal utredningar på 70-talet som blev klara, och man inledde till exempel valutamarknadsavregleringen och kreditavregleringen så småningom efter att ha utrett det där lite grann. Och sedan så intensifierades reformtakten under 80-talet. Men du har helt rätt i att man har riktigt beskrivit det så, och man har väldigt ofta i den politiska retoriken från båda håll egentligen fortsatt beskriva Sverige som någonting som inte är särskilt liberalt, någonting som inte är särskilt kapitalistiskt. Jag tror att det lägger till Socialdemokraternas intresse, för att de satt ändå vid regeringsmakten under hela 80-talet. Och det låg såklart i de borgerliga intresse också att kunna utmåla Sverige som väldigt vänstervridet. Men i själva verket så inleddes många reformer redan då. Inte minst med att man tillsatte utredningar som skissade på till exempel pensionsreformen, skattereformen, taxiavregleringen, flygavregleringen och så vidare och så vidare. Mm. Ja, precis. Det är märkligt hur politiken fungerar. Alltså när det inte råder en hård ideologisk strid om frågorna, då sker ganska stora förändringar i det tysta. Det är rätt fascinerande egentligen. Ja, det är intressant. Alltså, pensionsutredningen är ju ett spännande exempel där man, så att säga, gav den första gruppen 6 år på sig att bara sitta och fundera på om det gamla ATP-systemet var något att ha eller inte. Och när de har suttit i 6 år och sen kommer ut och är partipolitiskt eniga om att nej, vi behöver ett helt nytt system, då tror man på dem. Då var det inte så mycket att säga, utan då tillsatte man en ny utredning på att skissa på hur ett nytt system skulle kunna se ut. Så fick de sitta i 4 år. Och därefter så vidtog då en partipolitisk strid där de borgerliga ville att man skulle få spara 3% av sin inkomst i en fond, och Socialdemokraterna ville att det skulle bara kanske vara 2%. Och så kompromissar man kring 2,5. Men man hade ju då redan gjort upp om de stora dragen, nämligen att skrota ATP och införa ett nytt system. Ja. Så det är så den svenska samförståndsandan har fungerat i praktiken. Och det där kan man ju tycka både bra och dåligt om. Vissa tycker att det här var odemokratiskt, att det kuppades igenom. Jag föredrar så är det ganska optimistiskt. Vi har här en blocköverskridande överenskommelse om ett helt nytt system som kommer att fasas in under en 16-årsperiod. Många andra länder har precis börjat diskutera hur man ska hantera den åldrande befolkningen, och Sverige har en enorm konkurrensfördel i att vi redan har lyckats hantera den biten. Ja, precis. Alltså, det där med pensionsreformen, den uppmärksammas ju i USA med jämna mellanrum. Att man har från olika, det är väl olika administrationers sida, försökt att hänvisa till att då det här halvsocialistiska Sverige har ju lyckats reformera för att försöka få med sig kongressen på en liknande reform, men det har gått i stå där. Exakt. Och det är inte bara pensionssystemet, du kan ta det svenska skolpengssystemet också, som är kontroversiellt i USA med deras politiska mått mätt, men som numera socialdemokrater och de borgerliga är eniga om i princip. Och det vi diskuterar är hur mycket ska friskolorna få och hur långt får de gå i åt olika religiösa extremhåll och så vidare. Men principen om att vi ska ha konkurrens och valfrihet, ja, har vi haft i 10 år nu, och de flesta är överens om att det funkar bra. Ja, just det. Ja, men det där är en intressant aspekt som du lyfter fram där, och som jag inte har sett så tydligt någon annanstans. Så att det är alltid roligt att upptäcka sån här nya, vad ska jag säga, för du tar ju ett större grepp på den ekonomiska politiken, och det är roligt också när man inte är så jätteintresserad av ekonomiska kalkyler och sånt, utan istället beskriver skeenden så att säga. Ja, just det. Ibland måste man ta ett steg tillbaks för att se de stora dragen. Jag menar, jag har också varit mitt uppe i den här debatten. Jag började vara politiskt aktiv just under regeringen Bildt 1991-1994. Och då är man så fylld av detaljer. Mm. Men det är först nu när jag egentligen har funderat lite grann på Sverige och började när jag var på besök i USA och de frågar mycket om Sverige och hur det funkar, som jag började se på Sverige lite utifrån. Ja, och ser de här stora dragen och vad som faktiskt har hänt under 80- och 90-talet. Mm. Ja, nej, det är kul. Men det är några frågor som jag måste höra med dig om här. För att jag tycker... Ja, för det är en del som inte riktigt... jag får hänga ihop riktigt. Och det är till exempel då, är det som är fortfarande en stark ideologisk fråga här. Och det är ju ersättningssystemen då till vuxna människor då, i form av förtidspension och A-kassa och socialbidrag och sjukpenning och sånt här. Och där har du också en tabell som där har du byggt på den här... Jag känner igen den från vad heter han? Assar Lindbäcks kommission. Hur stor andelen som lever på bidrag är. Och den var 1970 drygt 10%. Och den är nu i din tabell 2005 så är den uppe i 20% fortfarande. Ja. Så att även om de här liberaliseringarna har skett och reformerna som du pekar på, så ligger ju ändå bidragsberoendet på en enormt hög nivå. En oerhört hög nivå, och det är bland annat det som har försämrats just från 70-talet och fram till nu. Och jag menar nog att välfärdspolitiken har skapat ganska stora problem så som den utformades och utformats på senare tid. Men vi ska ha klart för oss att de första svenska socialförsäkringarna, de kom redan på 1910-talet. Det var ofta borgerliga regeringar som införde dem. Det var då vi fick den här inkomstbortfallsprincipen, det vill säga att när man är arbetsskadad så får man ersättning i procent av sin lön. Mm. Och den är fiffig så tillvida att det alltid då lönar sig att gå tillbaka till arbete, givet att man sätter procentsatsen långt ifrån 100%. Va? Mm. Kruxet som Sverige har fått på senare tid, att vi har fått väldigt höga bidrag som samtidigt förstör incitamenten att gå tillbaka till arbete. Vi har ett internationellt sett väldigt högt socialbidrag. Samtidigt som socialbidragstagare som försöker ta ett litet jobb straffas med höga skatter och minskat bidrag. Så att de ekonomiska drivkrafterna i värsta fall helt försvinner. Liknande sätt har vi då fått en rundgång i A-kassan mellan olika system där det ekonomiskt sett ibland lönar sig väldigt dåligt att ta ett arbete som inte är jättebra betalt. Om det är heltid så kan det löna sig, men är det deltid så blir det ofta väldigt små skillnader. Mm. Och det där märks, och det har lett till att vi nu har 20% av de vuxna som inte arbetar. Och det är ett jätteproblem. Precis. Och det är ett område som inte har reformerats förrän den här alliansregeringen tillträdde. Alltså, nu börjar man ju tugga på just de här bitarna, och jag är väl någorlunda optimistisk om att det kommer att ge resultat så småningom. Men det är väl så att säga, ett sånt område där det återstår en hel del att göra. Man kan väl säga så här, man har gjort en del när det gäller de långsiktiga arbetsincitamenten, det vill säga för folk att jobba längre. Eftersom det nya pensionssystemet ger betydligt bättre pension om du jobbar några år extra efter 65. Vilket var helt nödvändigt för att få det där att gå ihop. Det som återstår är att få den kortsiktiga arbetsincitamenten att skärpas. Att få ett rejält slut på A-kassan. Att göra det lönsamt även för socialbidragstagare att ta deltidsarbete. Sådana reformer tror jag att vi kommer att behöva mer av. Ja, precis. Ja, för en annan graf här som är rätt intressant, det är ju arbetade timmar per vecka i privat och offentlig sektor. Och där är det ju också en trist utveckling. Den har du sedan 80-talet då. Privat ligger väl ungefär still, medan produktiviteten i offentlig sektor fortsätter ju sjunka över 90-talet och in i 2000-talet. Ja. Så är det. Och... det där kommer också att behöva ändras eftersom så att säga, på 90-talet, alltså krisen då, det var ju i motsats till vad många tror, så var det inte så att man började skära ner i den offentliga sektorn, utan krisen började med att privata företag gick omkull eller tvingades säga upp folk. Och det är i mångt och mycket den arbetslösheten vi fortfarande dras med. Många ungdomar hamnade utanför då till exempel. Mm. Och utmaningen är såklart att få tillbaks en högre sysselsättning i privat sektor. Genom att jag tror att det behövs fler reformer när det gäller till exempel små och medelstora företag. Det är lite för väl anpassat till de stora företagsjättarna som är 100 år gamla och lite för dåligt anpassat till entreprenörskap och växande småföretag som det ser ut nu i Sverige. Precis, jo, du visar ju på det och du pekar ut på slutet där att det är ju några områden där det fortfarande inte har påbörjats några reformer och en är ju den här just med de höga trösklarna i arbetsmarknaden. Ja. Just det. Och det drabbar ju då dels ungdomar och så drabbar det ju då Det är så att säga de svagaste grupperna som har svårast att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det är också paradoxalt att nu skryter vi om vår höga produktivitet. Men det beror ju mångt och mycket på att det är bara de som är ensamma att arbeta i ett Sverige med så pass höga skattekilar som vi har. Är du lite långsammare på jobbet för att du är precis nyutexaminerad från skolan eller om du har lite språkproblem som du är när du är nyanledd flykting eller invandrare, då är du inte lönsam att arbeta och anställa. Samma sak gäller om du har en liten arbetsskada som drar ner din produktivitet bara lite grann, då blir du hux flux en högrisk anställning och så hamnar du i sjukskrivning istället. Och det där tror jag man måste rätta till och jag uppfattar också att det är det den nya regeringen försöker göra. Och jag tror också att om man ger det några år till så kommer det se bättre ut. Ja, precis. För det här är ju den här vinklingen skulle man ju kunna ha för att genomföra reformer just att få ut de människorna som inte har den här produktiviteten i arbete. Man kan ju inte formulera så här kanske i politiska termer, men just de här jobben vad säger, i tjänstesektorn som ändå skulle var oerhört nyttiga för att smörja ekonomin och avlasta människor som har tunga och krävande jobb. Jag håller helt med. Och där finns ju då väldigt illustrativa jämförelser att göra mellan Sverige och USA. Där det ytterst handlar om vad vi tycker att folk ska göra som behöver samhällets stöd. I USA så är ju principen att man får betalt för att arbeta och har man för låg arbetsinkomst så fyller staten ut lite grann med sin Earned Income Tax Credit. I Sverige har vi länge gjort precis tvärtom. Du får betalt för att inte arbeta och så fort du börjar tjäna pengar så beskattar vi dig väldigt högt. Mm. Och det där förklarar att fattiga i Sverige sitter ofta i en hyreslägenhet som betalas av skattemedel och har inget jobb alls och blir ganska passiva. Medan USA som ju har så att säga egentligen fler fattiga än Sverige, men det är fattiga som har en egen arbetsinkomst och som därmed har nöjet av att bidra till sin egen försörjning. Och jag tror nog att Sverige har en hel del att lära sig av USA på just det här området. Ja, precis. För att ekonomi och ekonomisk standard är naturligtvis viktigt, men för självkänslan är det ju ännu viktigare att man känner att man är med och deltar. Ja, det finns mycket forskning som pekar på just det där. Att vara arbetslös drar markant ner din subjektiva uppfattning om hur lycklig du är helt enkelt. Mm. Det verkar vara så att säga, viktigt att ha ett jobb även om det inte ger så bra betalt. Just precis. Och sen då huvudpunkten som jag skulle vilja att du utvecklar lite grann. Om Sverige nu har blivit friare och sen då 1980 gjort det i en ganska hög hastighet och gått om de flesta länder i västvärlden i alla fall. Hur kan man då förklara att vi fortfarande har ett skattetryck som är 10 procentenheter högre? Ja, det är det som är det fantastiska, eller åtminstone kan jag säga som forskare då, därför att det är uppenbart att det går att göra långtgående liberaliseringar och ändå behålla internationellt sett väldigt höga skatter. Vi har ändrat sättet på vilket vi tar ut skatt. Vi har inte särskilt progressiva skatter i Sverige längre. Det hade vi på 70-80-talet. Nu har vi nästan platt skatt fast på väldigt hög nivå. Det är bara den statliga inkomstskatten som gör att vi har en viss progressivitet kvar egentligen. Mm. Vi har infört ganska mycket konkurrens i den offentliga sektorn. Det vill säga vi behåller skattefinansieringen men vi använder marknadsmekanismer för att förbättra valfriheten, effektiviteten och låta konkurrensens mekanismer ge mer valuta för skattepengarna. Mm. Och det intressanta är att ser man på vilka reformer som skulle behöva göras i Sverige för att få ekonomin att funka ännu bättre. Avreglera arbetsmarknaden lite grann, avreglera bostadsmarknaden kanske. Ja, det här är reformer som egentligen fortsatt är förenliga med ett högt skattetryck. Det vill säga vi kan nog behålla den generella välfärdsstaten och liberalisera Sverige ytterligare en smula. Vilket jag tror är vad som kommer att ske. Men vad är förklaringen? Är det Luther det? Att vi är egentligen arbetsnarkomaner och ser vi bara att vi får lite pengar kvar så jobbar vi. Vi har inte samma krav som andra länders medborgare. Det är också, så att säga, ekonomer talar om kostnader både direkta men också transaktionskostnader. Om du ska träffa ett avtal och det beläggs med skatt så blir det lite dyrare. Men i gengäld så kan avtalet vara väldigt smidigt att träffa så att det har väldigt låga transaktionskostnader. I Sverige är det så att säga väldigt smidigt att betala skatt. Folk litar på att den kommer in. Folk litar på att den används till rätt saker. 99% betalar in sin skatt som de ska. Vi lägger inte ner så mycket tid på att deklarera. Kommunen, landstingen och staten är ganska offentliga, ganska effektiva jämfört med hur den offentliga sektorn funkar i andra länder. Så förmodligen är det så att tack vare att den offentliga sektorn är någorlunda effektiv tolererar svenskarna att den är ganska stor. Ja, just det, man har gjort det. Ja, man har gjort precis sådana så att säga, jämförelser och... När amerikaner kikar på Sverige så tycker de att det verkar vara ett fruktansvärt hemskt land att leva i. För att de uppfattar sin offentliga sektor som väldigt byråkratisk och stelbent. Och så tänker de att om den då är dubbelt så stor så måste det vara fruktansvärt. Medan i själva verket så är den svenska offentliga sektorn helt annorlunda än den amerikanska. Den är större men den är också mycket mer flexibel, lättillgänglig. Den amerikanska är. Det är en offentlig byråkrati som lättare accepteras av befolkningen och det är förmodligen en del av nyckeln till den här gåtan. Ja, just det, som förklaring. Men kommer det verkligen att hålla i fortsättningen? För att en förklaring till denna tillit som du beskriver och som jag helt delar uppfattningen om, den har ju delvis berott på att vi har varit ett väldigt homogent land. Vi har haft ungefär samma värderingar, vi har haft den här, du beskriver ju jämlikheten på ett intressant sätt i den här skriften och men nu blir vi ju allt mera allt större mångfald, allt större skillnader i livsmönster och vi har människor, en miljon människor som kommer från andra kulturer som inte delar den här lojaliteten gentemot staten. Tror du att det här kommer att hålla ihop? Alltså det är svårt att säga vad den svenska tilliten beror på. Och den här homogeniteten som du tar upp är en tänkbar förklaring. Men det finns också institutionella faktorer som den svenska offentlighetsprincipen som gör det lätt att granska hur våra myndigheter använder sina pengar och som gör det rent ut sagt svårare att fiffla med skattepengar. Och det kan vara en institutionell förklaring till vår tillit till den offentliga sektorn. Sen finns det andra saker som kan göra det svårare, men det går inte att säga någonting med säkerhet. Och det finns tendenser till att vi ser allt mer av skandaler och korruption även i den svenska förvaltningen. Vi vet inte riktigt om det här speglar en trend eller om det bara är så att media tycker att man ska skriva mer om kommunala skandaler eller att man upptäcker dem oftare och det kanske pågått hela tiden. Vi vet inte helt enkelt. Så det får framtiden i någon bemärkelse utvisa och jag är inte helt pessimistisk därför att i takt med att man också ökar konkurrenstrycket i den offentliga sektorn med valfrihetsreformer, pengfinansiering, regler om offentlig upphandling så gör man det svårare för korruption att uppstå. Så det kan finnas motverkande effekter som gör att det här ändå kan fungera ett tag till. Ja, just det. Om det offentliga sköter sig så att säga, ju bättre de sköter sig ju större chanser har de att fortsätta vara en stor andel av ekonomin. Precis. Ja, nej men vad intressant, Andreas. Tack för den här pratstunden. Ja, tack själv, Dick. Det var jättetrevligt att få vara med här. Den kapitalistiska välfärdsstaten heter alltså den här boken som släpps den här veckan. Och den ges ut av Ratio. Jag tycker det här är en av höstens intressantaste och mest överraskande böcker. Andreas Berg har verkligen, som man säger, tagit ett steg tillbaks och tittat på de här makrofrågorna i ekonomin och gör så infallsvinklar som avviker från det som vi brukar använda. Och jag tycker alltid det är bra att ifrågasätta ingångna, eller vad heter det, intagna positioner och sanningar och vrida och vända på dem. Och den här listan över liberala reformer som då både socialdemokratiska och borgerliga regeringar genomfört med start 1980 är imponerande. Och det är alltså internationell ekonomisk forskning som Andreas Berg vilar på, som visar alltså att Sverige har tagit stora kliv i liberal riktning och tillhör nu alltså de mest avreglerade ekonomierna i Västeuropa eller västvärlden. Och det är ju faktiskt rätt imponerande. Och det är ju faktiskt någonting vi ska känna stolthet över. Men som sagt, jag tar ju upp några punkter där det fortfarande finns en hel del brister. Skattetrycket är ett sånt där det är ju fortfarande är så att vi avviker markant från andra delar av världen. Och då i andra änden är det naturligtvis så att vi då har 20% av den vuxna befolkningen som lever på bidrag. 20% av de vuxna lever på bidrag. Nu 2005 slutade den här forskningen eller de här uppgifterna som Andreas Berg visar på här. Och det är alltså dubbelt så stor andel som 1970, då när de här 100 åren av framgång avslutades och vi gick in i en mera regleringsivrig period som alltså bara varade i 10 år mellan 1970 och 1980. 1980 blev det ett regimskifte i mentaliteten under Torbjörn Fälldins ledning. Och sen dess har det bara fortsatt. Så att den här boken tycker jag verkligen att man kan ta sig en titt i. Den ger en ordentlig inblick i ekonomi på ett övergripande och lättläst sätt. Alltså det är en hel del diagram, men de är ju till för att underlätta och förklara och visa på perspektiven. Och det tycker jag är bara pedagogiskt och bra. Så att nej, det var en glad överraskning den här boken. Okej. Därmed var den här veckans Frihetsjournalen till ända. Tack för att du lyssnat.